Galegos no baix. Música. Quero que me presentes a esta a cuciña de Lumai. De Lumai. Así que Xulio, preséntame a esta cuciñeira. Pois verás, a cuciña de Lumai é un establecemento que está ubicado en Salvaterra de Miño. Ostra. Ali en Pontevedra, non? Na parte de esquerda, indo cara viva a esquerda, o lado do río Miño, claro. Sí. Alá polos anos 80, un pequeno negocio familiar que era parella formada por María del Carmen Fiaño e Luciano Cruces, afrontaron o reto de elaborar unha cociña tradicional para levar a cabo pois recetas de calidade, non? Ah. Entonces puxeron en marcha este establecemento, a cociña de Lumai, que é un aparato, bueno, unha empresa que está expoñendo precisamente aquí na feira da alimentación, na feira da alimentaria, non? E este ano pois, bueno, veñen aí a ofrecer todas as cousas que eles teñen, os produtos que, bueno, estrella, que parece ser que están tendo moitísimos resultados, son as pizzas redondas, as pizzas de 30x40, as mini pizzas. Falar de comida estas horas, que é a hora da merenda. Eco pizzas, panchos, mini panchos, cañitas, panes, bolas de masa. Bueno, que calquera que queira saber algo máis dela poden poñerse en internet no www.lumai.es e aí aparecerán todos eles. Pero a novidade fundamental é que resulta que teñen unha ecopizza de 4 queixos. Sí, mezcla de queixos suizos, franceses, cheddar, mozzarella, emmental e azul. Exquisita combinación para os amantes do queixo, lógicamente, non? Ademais, está todo envolto nunha pizza especial, pois é algo fora de ser. Sí, que agora ela nos explicará, non? Posiblemente, a ver se somos capaces de contar con ela, con Carmen, sí. Ou ela dixo que estaría, bueno, que estaría ocupada. Non sei, temos outro lado do fío telefónico. Pois a ver, moi boas tardes, Carmen. Boas tardes. Moitas gracias. Estábamos facendo aquí un poquinho de tempo para poder informar a todos os nosos ointes de eso das ecopizzas, que é a novidade fundamental que presentas na feira, non? Bueno, en realidad as ecopizzas é xa un produto que leva xa un ano no mercado. Nesta feira estamos presentando xa outra novidade distinta. Sí, todos os anos procuramos innovar e presentar algunha gama nova de produto para os nosos clientes profesionais. Sí, porque isto convertirse xa nunha explotación industrial, non? Bueno, nos facemos os produtos artesáns, facemos produtos basados nas masas tradicionais do pan galego, masas pois fermentadas moi lentamente, a antigua usanza casi romana ou moruna, porque non utilizamos pois aditivos que aceleren os procesos de fermentación, entón facemos un pan moi moi moi tradicional e a ese pan añadímoslle pois rellenos de calidade, non? Feitos por nós, partindo de materias primas frescas, como poden ser pois carnes frescas, hortalizas, verduras, cebola, pemento, zanahoria, todo fresco feito nas nosas cociñas. A partir de ahí, pues tenemos una línea de producción con un forno de pedra incorporado, donde, bueno, pues hacemos unas cantidades que nos permiten sacar unos productos competitivos para los profesionales de obradores, sobre todo, de aquí nos dirigimos, panadeiros, pasteleiros, hosteleiros, este es nuestro cliente principal o profesional. Ya. Bueno, pues hacemos productos, sobre todo productos de panadería, productos salgado, que es un complemento moitas veces para os obradores artesanos. Bueno, ya as pizzas, que son un remedo das nosas empanadas, tamén teñen algo máis de... Sí. Bueno, a cantidade que vos ofrecedes son enormes, non? Porque pizzas redondas, pizzas de 30x40, mini pizzas... Sí, temos un catálogo de productos que anda rondando, bueno, pues cerca de 100 referencias. Xa ves. Bueno, facemos desde... pois unha margarita que leva unha maceración de folla de albahaca fresca en aceite de oliva intenso con tomate cherry, facemos pois unha boloñesa con un gratinado de queso cheddar, facemos en sabores pois carbonaras, barbacoas, etcétera, sí, sí. En formatos distintos de produto, pois facemos desde paninis, pan pizzas, facemos un bocadillo recheos, sí. Facemos a tosta, o que sería pa aquí, para os catalans, sería torrada. Sí, sí. Hacemos unha serie de produtos que encaixan, pues, sobre todo, en os obradores de panadería, como decía, de hostelería. Dependendo de que tipo de establecimento, pues unha gama de produtos ou outro, pero sí, é unha gama bastante máis amplia do que a veces nos gustaría como fabricantes, pero bueno, se trata de dar servicio aos clientes, en eso estamos. E as cañitas, que non hai que olvidar, esquecerse de... As cañitas, como sabedes, é o postre típico galego, se vades a Galicia, que... Es que empezar a esbozar a terriña, pues o que nos ofrecerán siempre como producto típico de Dalá en postres, después de un buen marisco, un buen cocido, hombre, lo que comeremos será pues a tarta de Santiago, a filloa rechea o a cañita. A cañita. O a filloa rechea también vale. Con un chupito de Salvaterra, por ejemplo. Sí, ahora escoitei un poquillo mal. Pues digo que con un chupito de Salvaterra, si fai falta. Con un chupito de Salvaterra, pues sí, señor. Ahora están facendo xa pequenas bodegas dali do noso entorno. Aparte dos exquisitos caldos de sempre, están facendo xa algún produto doce tamén, sí, partindo da agua de Albariño, que é unha delicia tamén probalo a calquer hora con as nosas cañitas. Sí, do Albariño ou do Condado. Bueno, que che decir, Carmen, que te agradezco moitísimo esta perda de tempo, que seguro que teñas que atender a clientes aí. No, para nada, pero, gracias a vos. Pero, o que quixera preguntarche a experiencia nesta feira alimentaria, que che parece, como... Ben, sempre moi positiva. Eu animo a todas as empresas galegas a participar nestes eventos porque sempre se aprende algo, sempre se coñece xente, e sobre todo en intentar vender fora de Galicia todos os nosos produtos, claro, para prosperar no mercado nacional. Estos eventos facilitan moito esa labor, pasan moito profesional por elas, inda que, bueno, como a todo desde fai unos anos, a crisis afectalle. Xa houve salóns anteriormente onde houve máis afluencia de xente, pero inda así e todo sigue sendo algo a ter en cuenta a salir de Galicia, tanto neste salón como os que puidera haber tamén en outras cidades grandes, non? Pero esa vosa empresa, a Cociña de Lumai, a Cociña de Lumai, que digo, esa vosa empresa da Cociña de Lumai, que nun momento, non sei, alá nos anos 80 era un pequeno negocio familiar, agora está convertido xa nun gran proxecto e casi máis ben industrial, no que a segunda xeración, según temos entendido, xa está aportando o seu impulso, non? Efectivamente, xente preparada que ven detrás empuxando e que fai falta que se incorpore aos negocios familiares de toda a vida, que por outra banda pois estamos xa pois en todo o mercado nacional prácticamente, con cerca de 80 distribuidores en toda España, que valoran os nosos produtos porque os produtos galegos fora de Galicia son moi valorados. A veces non é o noso caso, que en Galicia tamén comercializamos unha parte importante dos nosos produtos, pero a veces non somos profetas na nosa terra, e, sin embargo, fora, pues, os produtos galegos aprecian moito en xeneral, non? Sí, son ben recibidos e, ademais, ben reclamados, non? Sí. efectivamente. O que porta esta nova generación pues as empresas tradicionais cando queremos facer introducirnos en grandes consumidores en unha rede de distribución, pois hai unha serie de departamentos que les axudan moito a potenciar a organizar e a levar a xestión diario, como poden ser os departamentos de investigación, desarrollo e innovación, como poden ser os departamentos de calidade, etcétera, etcétera. En outro aspecto, no ambiente de solicitude de produtos e ademais, hai algúns que vos piden algún produto determinado, non sei, a mellor unha empanada de lamprea ou algo así, algunha cousa especial. A empanada de lamprea casi é mellor ir a comela lá cerca de refírome por solicitude, non? Porque ás veces o ter unha persona... Podemos decir que nos facemos, por exemplo, para un cliente determinado, facemos unha pizza de ternera gallega con queixo de tetiña, que é unha delicia. Por eso, a eso me refería, que hai produtos estrella ou produtos especiais que algún cliente demanda e que aínda non están, ao mellor non tendes nos produtos ou non tendes no catálogo, pero que tamén nos podes servir, aparte do que en realidad de servides. Sí, facemos unha gama de produtos personalizados tamén bastante amplia. Aparte da gama amplia que temos en catálogo con nosos distribuidores, traballamos con fabricantes ou con outro tipo de clientes aos cuales lle facemos produto personalizado. A eso me refería, o sea, puxe unha empanada de lamprea como podía poñer cualquier outra cousa, non? Pero quero decir... Muchas gracias a la empanada de lamprea, porque ahora estamos na época de lamprea. Ahí está, ahí está. Como a vir a comer a lamprea a Galicia ahora nestas fechas, que dentro de pouco se terminará a temporada, é unha pena non aproveitar para vir a ver a terra de vez en cuando, non? Sí, sí, no, e ademais é a zona propiamente dita, non? Aí é onde se pode degustar con mellor que ningún outro sitio, quero decir que... Mellor que ningún outro sitio, sí, sí, desde logo que sí. As neves, Albaterra, Arbo, toda esa zona de aí, pois, non sei, capades vos de ter precisamente ese produto de primeira calidade, non? Pois sí, a verdad que sí, aparte eu son unha aficionada que non me perdo a degustación de lamprea todos os anos. Sí, sí, sí. Sí, sí, cousa que hai que recomendar a todos os nosos ointes, sí, señora. A todos unha boa lamprea con un boa bebariño de Salvaterra, sí. Eso é para... Solo eso é unha excusa perfecta para organizar un viaxe... ir a ver Galicia. Sí, sí, sí. Para facer boca podes coller esa ecopicha de catro queixos que tamén... Por exemplo, ainda que temos un producto de catro queixos que é un pouco distinto da ecopicha, é unha pizza de catro queixos con noces de California, que bueno, tamén para xente un poquinho máis sibarita, eu recomendaría esta outra, non? Vale, vale. No, cualquiera deles, cualquiera sí. Dos produtos no, que tendes aí. No, cualquiera, ya máis a estas horas. ¿Cuál é o máis solicitado? De todos os produtos que tendes aí, bueno, tendes pues, referencia de cuáles son os máis solicitados. Como na empanada, todos sabemos que se consuma de pulpo, de mexillóns, de berberechos, a empanada estrella, sempre a de atún, pues, atún. Sí. Nas pizzas pasa o mesmo. Se consumen pues, de carbonara, de barbacoa, de boloñesa, de todo, pero a máis solicitada é a de xamón doce con queixo, mozzarella, que a que o público en xeral pues, máis habituado está, por hábitos de consumo é o que máis se vende, o que a xente máis demanda, non? Sí, sí. En xeral. Sale moita máis volumen de producción de este sabor que de outros que miña opinión pues están bastante máis bons, pero bueno, a xente é o que demanda e encantados de darles, claro. Un bo producto. No, pois é unha de mexilóns con polvo, vamos, vou como un señoriño. Bueno, hai que destacar, volvendo ao que tú explicabas ao principio, hai que destacar o feito de que dentro dos produtos, non sei se é estrela ou non estrela, as bolas de masa que vos vendedes, que son auténtico prazer para todos os que... É un produto moi versátil que lle permite ao profesional pois ter un bo pan, unha boa base da que partir en calquer momento nos lle damos unha bola con unha fermentación, como falamos natural, antes, claro. Moi natural, o cual lle dá unha vida útil ao producto pois moi larga. O profesional pode facer con ela pois infinidade de produtos, desde unha empanada gallega ou unha pizza hasta unha coca catalana, pasando por unhas boas empanadillas ou pasando por unhas focachas italianas. Sí. Bueno, un tipo de produto pode ser elaborado a partir da nosa boa masa, poñéndolle pois calquer tipo de recheo que o complemente. Pues exactamente, un producto base que sirve para poder facer moitísimas moitísimos componentes máis, é dicir, hasta propio pan e cualquier outra cousa, sí, señora. A verdade que eu quixen destacar ese feito, posto que como te decías que traballaba precisamente con produtos naturais e a fermentación é completamente natural, lógicamente hai que destacalo, non? Bueno. Bueno, pois que bueno que estamos chegando xa ao final da nosa conversa por culpa de que agora mesmo é que aquí na radio marcan o tempo. Marcan o tempo. Agradecemos moitísimo. Aquí na alimentaria tamén. Vos invito a todos a vir a pasar por aquí polo stand e a desgustar a nosas pizzas aquí cando caidades. Saludarvos, polo menos, se podemos, sí que intentaremos. Agradecemos moitísimo, Carmen, que sigades tendo éxito en outro momento volveremos a incluir. Un saludo e un abrazo forte a todos aqueles galegos que salen fora de Galicia a buscar as alubias, que non se olviden da terra, que volvan por ali de vez en cuando, que está moi bonita, merece a pena facer un viaje de vez en cuando. Moitas gracias. Moitos éxitos aí nesa grande exposición alimentaria. Moitas gracias a vos, un saúdo, boas tardes. Un saúdo, boas tardes. Hasta luego. Que es Xavier Díaz, ¿verdad? ¿Qué te parece? Hombre, a cociña de Lumai. Sí. Bueno. Además de entroume hasta gana de merendar. Bueno, pues después farémoslo. Farémoslo después. Peña, ahora me ahora parece... vamos a ir con las noticias. Bueno, y después recuncamos. Veña, adiante pues.